أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. بیا اللہ ترغیب ورکئی چ راشد اخبل مشران و تابداریو کا رواند چکم انبیاء ذکر شتا تا دا ٹول ستا مشرانو دغا انبیاء چ دا دم رک لک مسل کڑی دا نئی د بادشاہ لحاظ ساتلے رے نئی د وزیر خیال ساتلے رے نی د مالدار پروا کړی دا او دا اللہ دینی بیان کړی دے دا زگ چاغوی د خپل لاسو گٹا بخوڑا آغوی با پان خوراں کولو بیا بے نیک عمل کولو بیان بے کولو نتم دا دغا انبیاؤ پا نقش قدم باند روان شا تم پا خوراک کوا نیک عمل کوا او خلقو تا دا اللہ دا یووالی و دا اللہ دا ربوبیت دعوت ورکوا. نبیا اللہ ترغیب ورکی اللہ رب العزت فرمائی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. او یقیناً دا ٹولگے دا پیغمبرانو دا کم چڑوان دی ذکر شو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شورو اکڑا او بیائی دا ٹولو انبیاؤنا دلیل نقلی اجماعی ذکر کرو چار پیغمبر قوم تم دا مسئلہ کڑی یعنی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو او قوم اقسام دا عبادت اللہ لو کے مین دا خدای تو تم دا خدای تو باو یر دا خدای تو نوم دغت اشارہ کئی و ان ہی او یقیناً دا ٹولگے دا پیغمبرانو امتکم ٹولگے ستاسو امتم واحدتن ٹولگے یو دے پتوحید باندے دا سمرا انبیاء چڑوان دے تیرشوی دی دا کم چتا تا ذکر شڑوان دے او کم چن دی ذکر شوی دا دے ٹولو کار سو خلقو تا دا اللہ توحید بیانون خلقو تا دا اللہ یووالے بیانول چو خلقو اللہ یو منے پخپل ذات او صفاتو کے ٹول اقسان دا عبادت اللہ لو کے نکت زان توارث دا پیغمبر وے العلماء ورثت الانبیاء نو پاس میدان توزو تم خلقو تا توحید بیان کا تم خلقو تا دا اللہ یووالے بیان کا خونن یوزے کم دا اللہ توحید بیانو النشتا. افسوس صد افسوس نن بتاسو ٹولو دا جمعی مز کڑی آپ مختلف و مختلف و جماعتنو کی بم کڑی کم جماعت کے توحید بیان شوئے خودشی سو ہاں کم جماعت کے دا اللہ دے یووالی بیان شوے، کم جماعت کے بیان دا توحید او رد دا شرک شوے شوی دی. ار سڑے بس امدار روجہ دا دا روجہ دار دا خلین چی کم بدبوزی دا اللہ تا دا مشکو دا امبرو نزیات محبوب را دا خماشم تم پتا کال پا کال امدغ خبری او سی روجہ تیرے چی نو بیا دا روجی نا پس با حج شروع شی نو حج با بیانی نو داغی نروس تو بیا محرم دے نو بیا داغی نروس تو پس ورزا ورزا نو داری میاشتی خپلی مسئلی دی نی چاہتا توحید بیان کو نی چاہتا رد دا شرک کو خلکو تا دا خودل پکار دی چی بای دا طول و آمال و دار و مدار دا پس صحیح عقیدہ باندے دے کله چې ستا عقیده ټیک نه وي عقیده کې دی شرک وي قبر ته سجده کې بت ته سجده کې دا دی عقیده وي چې د الله نه سیوا بلم حاضر ناظر شته دا الله نه سیوا بلم عالم الغیب شته په پټو پویدونکي شته بل د اولاد ذمہوار شته دا الله ای صداران او برخداران او نازولی شته او نائبان شته یا ساده نمونس فائدہ درکوي نہ روجہ فائدہ درکئی اور نہ حج فائدہ درکئی زکہ دا عقیدی مثال دا بنیاد دے کلہ چی دیو بلڈنگ او دیو دیوال بنیاد مضبوطی نو کعبادے پہ لگ کے او کڑیر کے نو فائدہ نہ کی خوچے کلہ دیو بلڈنگ بنیاد اغا ناقص میٹیریل پاگی کیوں لگی او بنیاد کمزورے وی نو کعبادے پہ لگ کے او کڑیر کے امکان درا غرزیدو ویچی اورز برا غرزیگی کل جستا عقیدہ ٹکوی بنیاد دی ٹکوی نو کا عمل لگ کے او کڑیر کے فائدے شتا او چی عقیدہ ری تبادا نیاز ساتا اللہ وی اعمال دی برباد دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا سورہ زمر کے اللہ رب العزت فرمائی لئن اشرکت لیحبطن عملک اے زما محبوب پیغمبرا کہ زما سر دی صدار او برخدار جوڑ کڑو نستانیک اعمال با برباد شی نو چھ دا پیغمبر اعمال دا شرک پکول بربادی گی نو زما استاد اعمال دا سڑی روچت تی چھ دا بنا بربادی گی نو صاحب اول والا عقیدہ برابر کا چی بھائی صرف خلی تک کورے اچول خو نہیں دیکھا نا چی خلی تک کورے وہاں چھو بس روجہ دو خوشحال خوشحالی دو روجہ ماتی ٹیم دو بس خوشحالی دو اوخ پل مخرو بل مرکو امدہ خبری دیکھا نا بھائی عقیدہ والا ٹھیک کا دا خبری مکا خو اول والا عقیدہ ٹھیک کا چی بھائی عقیدہ دی ٹھیک نوی عقیدہ کی دی شرک وی دا اللہ نہ سیوا دا بل پنم نظر و نیاز و منخت ورکے دا پلان کی دنم میں گڑ منلے دا پلان کی دنم میں چیلے منلے فقہاوی النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر نظر او منخت عبادت تے او عبادت دا اللہ نہ سیوا دا بل چا دا پارا کول سے شیرے کفر دے دا دا عقیدہ دا نو کخلی تے کورے وانچو لو روجے انی والا نو سوابیو شو سوابیو شو اخو عقیدہ دیران دا عقیدہ غرکل نو دیر دی خبر خیال نساتی خو بس روجے کی دا فائدہ دا دا دی پکیو دا دی پکیو بس چی بل دی اولی گل نو دمر سواب بیو چی دا زان ندی کم اکڑو گاونڈی دی ورکنو دمر سواب بی سید پا دی که سواب شتا مونگ دا نوائی جی نشتا بکی خو بھائی اصل شے ام مقصد طرف تراشا ام مقصد سا بیان دا توحید او رد دا شرک یوم دا نکر وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدًا حجی سے لبا حج لترغیب ورکی چی حجی اکڑو نو طول گناہ انہیں ماب شو لکن نو چی حجی اکڑو نو یوتن کا پردے حق لاندے کڑے نو پا حج بانے پردے حق ماب شو ماب شو حقوق اللہ خو پی اللہ معاف کرل زا او تا اللہ معاف کرل حقوق العباد پا حج معاف کی گی اجی سیب تا بس دائے ویلی دی جی طول گناہونا دی معاف کی گی اور دسی با پاتی شی دسی با پاک شی لکا چی دا مور نسنگا پاک پیدا گی اوی راش منا خد سدون و رشوت و ظلم و زیادت او کا او حجو کا بس بلکل بوین زلیش دا د کمی نه دا خبره ده، دا خو بس عجیبه خبره ده، ظلم زیاتې کوم زه بس حج کوم او پاکېږي به، دا خو ډېره اسانه خبره شوه. ابو جهل په حج بچ شوی دی، په حج به خلاص شي، 250 یا 350 حجونه یې کړي دي، خو نه بچ کېږي. ولې؟ عقیده غلطه وه. دې عقیده وه چې لات منات او زو حبل را مدد کېږي او زمونږ حاجات او ضروریات پوره کوي. منځونه په بیت الله کې کول یا ساتا غي ولا هیڅ فائدہ ورنک. اجي سم نن کدي عقیده ټیک نه وي، نه یا ساتا فائدہ دل نه در کوي عقیده ټیک کاور. په خبره پويګو کنه پويګ نو اصل شي سره عقیده د ټولو اعمالو دارو مدار په عقیده ده. او دویم څه کلو من الطیبات، اکل طیب چې پاک خوراک وکي. اوس چې په حرامو دې روژه ونیول او په حرامو دې ما تکړه عقیده خو دې ټیک ده، او چې په حرامو دې ونیول او په حرامو دې ما تکړه او دې شو روژه. خپل سوچ وکړه. نو ځکه وایي وان هذه امتکم امه واحده، او یقینا دا ټولګې د پیغمبرانو ټولګې ستاسو ټولګې یو په توحید باندې دی. ټولو انبیاو د توحید بیان کړي، تم د توحید بیان وکا. و انا ربکم فتقون، او زه رب ستاسو یما، فتقون نو زمان و یریږي. الله وی زه ستاسو رب یم، زمان و یریږي. اوس ګوره دی ولې روړو، اشاره دې خبرې ته کوي. خبرې اړوان دې د خېټې ذکر کړه. قرآن کې ودا به تاسو ګوره په سورې نساء سورة مائدہ پڑی دو سورتونو کی لفظ دا واتق اللہ فتق اللہ دا دیر زیاد تھی. التم ماتا اس تا تفصیل کرو یاد شکر چھ مائل کمزے کے دا خیٹ معاملہ راشی دا پردی حق معاملہ راشی نو قرآن التا دا یو جملہ زیادہ ذکر کئی واتق اللہ فتق اللہ، یعنی دا سچ دا مخی تا پراتی دی او د دین نونه جوړه او خلی تکې نو دا الله وی زمانو یریګه. لکه سوچ او فکر وکا چې آیا دا په حلال طریقه باندې تا غټلې او په حرام باندې ستا خپلې پیسې دی او که پردې حق ته ملاوت تکړې دی او کنه سوچ شه دی خاص کړي. سوچو دلته موی و انا ربکم فتقون، اکل طیب، ترغیب اکل طیب تا چه پان خوراک کوا، نیک عمل کوا. او اللہ و عزت رب ام زمانو یاری کا نو چه هر کل پان خوراک او نکڑو نو انجام تے او گورا فتقتو امرهم بینهم زبورا، تس نسکڑو دین خپل بینهم پا مینس خپل کے زبورا ٹکڑی ٹکڑی. چا چا ادباو دا پیغمبرہ کم چې انبیاو پسې رستو خلکو او زمونږ د معنې تایید و شوخا کته وی چې یا ایها الرسل او پیغمبرانو نبی عدل ته څه مطلب شو چې نعوذ بالله من ذلک انبیاو دین تس نس کو نه یا ایها الاتباع الرسل او تابعدارو د پیغمبر علیه السلام معنا مونږ دا کړې وه، دغه معنی اس بعد دلته شوخا. نو تس نس کړو دوی دین خپل بین هم په مینس خپل کې. لکه نن زمام ډیره گرمی کیږي، استاد او ډیره کیږي بس کومې ښه دا یو آیات وایو پام کوي. تس نس کړو دوی دین خپل بین هم په مینس خپل کې. زه اکثر ویم 15 منټه درس پوکو بس چھٹی بوکو، خو بیا هم دا ملګری پکې صد ډیر لري ناراضي ندی بسړه کیا سے نه خپه شي بچ مونږ دون لري ناراضي ل 15 منټه درس وکړو. یعنی ما زر استاد غمی زم گرمی دا نو تس نس کړو دوی ناظم صاحب هم گرمی شو لکه تس نس کړو دوی دین خپل په مینس خپل کې زبر ټوکړي ټوکړي ا دینه تس نس کړو. ولی زګه د زرګرو په قدر باندې زرګر خپوي، د لالونو جواهراتو په قدر او قیمت باندې جوهر خپوي. شی چې د نا اهل لاس ته ورشي نا خراب تو راشي. د باسا بازو خو چې کله د بوډۍ لاس لاړو نو داغنې څه جوړ کړل؟ چرګې ته جوړ کړو. او خراب تو رابې کو زکدنا اهل لاست لڑ دینو اوندنا اهل لاست ورغو ننی دین تس نس کو او خوشحال دی وی دا وٹک میاش را روانه دا اوس دا وٹک میاش تا کر درزیانم سیزن دے دا موچیانم سیزن دے دا نور خلکم دا چیو چینو مسالو والم سیزن دے او دا بلچام سیزن دے خواه دا چا قاریان و سوائبان قاریان و سوائبان ام سیزن دے کنا الا من شاء اللہ اسی نے بدا سی چا بے دا اللہ رضا لکے دا اخی بڑا دنیا سلالہ چنی بھی او نبی دا خپل سبب دا پوخوالی نیتی خواه زمان معاشرہ کی خواجیبہ کار دے یا خو دا پیسو نیتی چرا پیسے برا کئی یا ساده دا طول فقهاو دا مفتیانو دا فیصله دا چگا قاری پا مز باندے یا پا تراو باندے پیسے واغستے نن دا قاری مز اوشو نور پسی دا رستو نوشو اوسا سی زان مستڑی کوا خوا پا کار دا قاری دا اول ورزی نا اعلان او کی چه بھائی زسا ناخلم او که زما په نوم دنه څوک څه غواړي نو مور کوي نو ملګری رشتہ الحمدلله کوي ختمونه نالی د چانه پیسې په اوله ورځ اعلان وکړي چنالو مونږ او دویم نیت دا وی چې یره وایي سبق می پوښ قرآن په خیزنی کنه نو که دا نیت تی می چې قرآن په خوم بیا دیم نکیږي ګوره نیت بدای چې دا الله رضا لیکو دا نیت وساته نو دویم دین تس نس کو چا پا لس روپے خرس کو چا پا پینز روپے خرس کو سوک دا معنی دم واجی نو پانجا واجی سوک دا سواجی چا پا پانزوز خرس کو ختم دلو کی نو پانزوزے دا نواجی قرآن تس نس کو دین تس نس کو پا دی مخ اسمان او زمگ کرا یو زیکڑے شی نو دو قرآن دا یو حرف قیمت کی دیش قرآن خدا اللہ صفت تے د دې خوړو زه قدر و قیمت نشته نه دوی دین تس نس کو ولې ځکه دنا اهل لاسته پاتې شو کلو حزب بما لدیهم فرحون هر یو ډله په هغه څه باندې چې د دوی سره دي خوشحاله چا الفاظ یې زده کړل لکه له طوطي لګیي اپه دې خوشحاله دی و حفظ مې کړی دی او بس خوشحالي دی او لس په جنت ته بوځم څوک دمونه اچي پاغه خوشاله دي څوک تعويذونه کوي پاغه خوشاله دي څوک ساختونه کوي پاغه خوشاله دي څوک سکه یو څوک سکه ا دینه سکو هغه تس نس کو ولی زکه حرام یو خوړه که حرام نو خوړلې نو دین به نو تس نس کړي نور به ان شاء الله بیا وایو.